أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. محترم مؤمنين، عزيز مسلمانlar، yine zamanımız oldukça yoğun şekilde hadiselere, olaylara sahne oluyor. Hakikaten bundan evvelki asırlarda ve devirlerde meydana gelen olayların ve hadiselerin binlerce misli daha çok, daha çabuk hadiseler meydana geliyor. Daha çok olayların veya daha çabuk olayların bu kadar hızla meydana gelmesi, bu kadar hızla çoğalması, zannediyorum siz de işin farkındasınız. Günün tabiriyle iletişim araçlarının, İletişim araçları diyorlar. Eski Osmanlı lisanında muhabere vasıtaları. Muhabere vasıtaları, yani haberleşme vasıtaları. Şimdi iletişim diye bir kelime uydurmuşlar. İletişim araçları, haberleşme vasıtaları bu asırda, bu devirde pek çok, pek yoğun, pek hızlı olduğu için bir yer, dünyanın neresinde bir olay meydana gelse, dünyanın neresinde bir şey çıksa, bu haberleşme vasıtalarının çokluğu ve bir de çok hızlı olması sebebiyle o hadise bütün dünyaya yayılabiliyor, duyulabiliyor. O hadisenin etkisi de çoğalıyor, tepkisi de çoğalıyor. Eskiden böyle bu kadar haberleşme imkanı yoktu. Bu kadar seri, yani hızlı haber yayan bir alet, bir cihaz, bir makine yoktu. Demek ki bugünkü sosyal hadiselerin, yani içtimai toplumları sarsan, milletleri, cemiyetleri yerinden sarsan hadiseler ve dünyanın her tarafına anında yayılan haller, havadisler, temelde bu muhabere, yani haberleşme aletlerinin, cihazlarının birer neticesi olduğunu da ifade etmek lazım. Her zaman dediğim gibi, yani şurada benim yapmış olduğum şu dersi veya şu cuma sohbetini bu iletişim araçlarından, bu haberleşme yayın aletlerinden bir aletimiz olsa, şu anda benim bu yaptığım konuşmayı en azından 40 milyon insan dinleyebilir. Hakikaten çok büyük bir hadise bu. Cenab-ı Hakk'ın çok büyük bir ikramıdır. Hiçbir devirde böyle bir ikrama, böyle bir muazzam cihaza, yeryüzü insanları, Allah'ın kulları böyle bir nimete sahip olmamışlardı. Ne demek yani dini bir konuşmayı bir anda 40 milyon insana ulaştırabilmek ne demek? Vallahi çok büyük bir hadisedir. Büyük bir hadise ve büyük bir nimet olduğu gibi sorumluluğu da olan ve Allah tarafından suale çekileceğimiz bir nimettir. Sanmayın ki mesul değiliz. Sanmayasınız ki bizi alakadar etmiyor. Sanmayın ki sorumlu değiliz. Sorumluyuz. Niye? En azından Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri soracaktır ki, insanlığın İslam'a olan ihtiyacı şu anda emin olun, gerek Asya kıtasındaki insanların, gerekse Afrika kıtasındaki insanların, gerekse Avrupa kıtasında ve bir de Amerika kıtasındaki insanların İslam'a olan ihtiyaçları, kan kaybeden hastanın kana olan ihtiyacından vallahi daha önemlidir. Kan kaybeden hastaya nasıl ki kanı ulaştırmak fevkalade mühim bir olaydır, mühim bir hadisedir ve bir hayatın kurtulması mevzu bahistir. Bugünkü dünya insanlarının bunalımın içinde, zulmün içinde, yağmanın, her türlü katliamın ve insan haklarının, hürriyetlerinin, ırzların, namusların, şereflerin çiğnendiği, ayaklar altına alındığı şu asırda İslam'a insanlığın ihtiyacı kan kaybeden hastanın kana olan ihtiyacından çok daha önemlidir. Bakın yani 20. asır kapanıyor, 21. asır başlıyor. Amerika dediğimiz kıta, ülke neyse, yeryüzü medeniyetinin güya, tekniğin, fennin, işte matematiğin, fiziğin, kimyanın, tıbbın, fennin adeta kıblesi, haşa, kıble. Yeryüzü medeniyetinin, medeni insanların, çağdaş insanların adeta kıblesi nazarıyla bakılan Amerika'da, Amerika şu anda şu haliyle vallahi 10 İslam dininden, İslam medeniyetinden, İslam ahlakından 1400 sene geride kalmıştır. İslam medeniyetinden Amerika'nın medeniyeti şu anda 1400 sene geride midir değil midir? Geridedir. Niye? Hala siyah beyaz kavgası yapıyorlar. İslam dini Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz daha geldiği asırda peygamberliğinin zamanı içinde siyah beyaz meselesini, siyah beyaz kavgasını halletti mi etmedi mi? Etti. Tarih meydanda. Bilal-i Habeşi nedir? Hem de siyah renkli Habeş, Habeşi demek Afrikalı demek. Bilal Arabi, Arap değil ki Bilal. Bilal-i Arabi dememişler de niye Bilal-i Habeşi demişler? Habeşistan Afrika'dadır. Arabistan'da bir ilgisi yok. Simsiyah bir insan Bilal-i Habeşi. Habeş, Habeşistan'da yani Afrika'da. Afrika kıtasının bütün insanlar siyah. Allah öyle murad etmiştir. Ne yapalım? Bu siyah köleyi, bu siyah, bu Habeşi insanı, bu Habeşi Müslümanı, İslam medeniyeti en yüksek makama, insanları namaza çağıran, İslam'a çağıran müezzinlik makamına yükseltmiş, yükseltmemiş mi? Hadise bu kadar basit. Ama bugünkü çağdaş dünyanın, medeni dünyanın kıblesidir, en önünde gelen ülkesidir dedikleri Amerika, bu noktayı nazarda İslam'dan 1400 sene geride midir değil midir? Vallahi geridedir. Ne medeniyeti? Hadise açıktır yani bunları görmemiz lazım ama biz bu gerçekleri bugünkü Allah'ın büyük lütfu olan iletişim araçlarıyla, televizyon dediğimiz vasıtayla insanlara anlatamıyoruz ki Bu imkan var, bu teknik var, bu alet var ama kullanamıyoruz. Yani şu anda şu benim yaptığım konuşmayı niye 40 milyon insan dinlemesin, yani buna imkan var mı yok mu diye sorulsa bugün bu teknik var. Vallahi Cenab-ı Hak insanların İslam'a olan ihtiyacı, kan kaybeden bir hastanın kana olan ihtiyacından daha önemliydi de siz bu aleti kullanarak bir anda İslam'ı 40 milyon insana anlatmanın imkanını verdiğim halde, bunun aletini size yarattığım halde bu aleti niçin kullanmadınız diye Allah'ın bu sualine muhatap olacak mısınız, olmayacak mısınız? Olacaksınız. Niye? Böyle tüselümle yevme izin anin naim ayetiyle sabit. Verdiğim nimetleri kullandınız mı, kullanmadınız mı? Nerede kullandınız, nasıl kullandınız? Bunun sualine muhatabız. Evin fahişesi, fuhuş yaymak için bu televizyonu kullanıyorlar da, elin affedersin oyuncusu, maskarası, komedyeni, tiyatrocusu 30 milyon insana bu rezaleti, bu maskaralığı yaymak için televizyonu kullanıyorlar da siz ey Müslümanlar, insanlığın kan kadar ihtiyacı olan İslam'ı neden bu vasıtalarla aynı anda ve kısa zamanda bütün bu insanlara niçin yaymadınız sualine her birimiz teker teker muhatap olacağız. Lütfen bu konuyu düşünelim. Nasıl olur, ne şekilde olur? Bu işin teknik tarafı, evvela fikir tarafını anlatıyor. Fikren, zihnen buna hazır olmak lazım. Zihnen böyle bir alete, bu yayın aletine, İslam'ı anlatmak için bu yayın aletine sahip olmamızın lüzumunu ve önemini anlayalım. Nasıl olacağı ayrı bir şey o. Nasıl olacak? Hani insan acıkmadan sofrayı bulamaz. Önce acıkacaksınız, acıkma insanın zihninde olan bir olaydır. Acıkma hissedeceksiniz. Acıktınız mı az veya çok yiyecek bir şey mutlaka bulursunuz. Ama önce acıkmak lazım. Acıkmayan adam hiç yaramaz. Biz İslam'ı anlatmak için bu muazzam yayın vasıtasına karşı bir acıkma lüzum hissediyor muyuz? Acıkmış mıyız? Toplanıyoruz eski kafa, eski hava, eski kova camilere toplanıyoruz. Burada nefes tüketiyoruz. Benim şu tükettiğim nefesle 40 milyon insanı ben aydınlatabilirdim. Ama 400 kişiyle uğraşıyorum şurada. Yazık benim soluğuma. Ama o alet olmasaydı böyle şey söylemezdim. O cihaz olmasaydı ne yapalım başka çaremiz yok derdik. 400 kişi, 400 kişi, 400 kişi de konuşurduk. Ama bugün o alet varken böyle küçük cemaatlerle uğraşmak vallahi sorumluluğu gerektirir. Mesuliyeti gerektirir. İsrafı zamandır bu, israfı kelamdır bu. İsraf ediyoruz. Aynı şeyle bugün Avrupalılar bunları çok iyi beceriyorlar. Mesela Avrupa'da toplu taşımacılık diye bir şey var. Toplu taşımacılık. Mesela bir kamyonun harcadığı mazotla diyelim ki 10 ton yük taşıyorsunuz. Ya da bir otobüsün harcadığı mazotla 40 kişi taşıyorsunuz. Adam diyor ki acaba bir otobüsün harcadığı bir mazotla 40 kişi değil de 400 kişi taşıyabilir miyim, taşıyamaz mıyım? Onun mislini yani. Ne yapıyor? İşte treni buluyor. Mazotla çalışan tren. Otobüsün sarf ettiği mazot kadar mazotu sarf ediyor ama 40 kişi değil 400 kişi taşıyor. Gördün mü? Akıllı adamlar. Onun şu anda dünyada en çok kamyon bulunan ülke Türkiye. Kafasızlar memleket Türkiye. en çok enerji israf eden ülke vallahi Türkiye. Toplu taşıma yok. Herkes altına almış bir kamyonu, yak babam yak mazotu. Elin gavuru böyle yapmıyor. Az bir enerjiyle çok iş yapma tekniğine ulaşıyor. Biz de şurada bak çok enerjiyi sarf ediyoruz, az bir insana ulaşmışız. Nedir şurası ya? Burası yer mi yani? Niye bu enerjiyle 40 milyona ulaşmayayım ben? Bunun tekniği var mı yok mu? Var. Varsa mesulsunuz. Varsa sorumlusunuz. Hadise bu kadar basit. Onun için dünyadaki olayların hızlı gelişmesinde bu teknik aletlerin, yayın vasıtaların çok önemi var demiştim. Oradan girdim mevzuya yani. Konum o değil de. Düşünün yani bir anda Amerika'da bir akşam zencilerin yani siyahilerin bir hareketi bu yayın vasıtalarıyla dünyanın dört bir tarafına yayıldı. Amerika'nın zafiyeti, Amerika'nın içi, Amerika'nın hiçi, Amerika'nın piçi ortaya çıktı. Bir akşamda. Bu aletler olmadı demeyeceksiniz. O amatör bir kameraman, beyaz polislerin siyah şoförü dövdüğünü çekmeseydi, biraz hızlı gidiyormuş o siyah şoför, özel arabası var, durdurmuşlar, dört polis birden ellerindeki coplarla anasını ağlatmışlar o siyahı. Kemiklerini kırmışlar, sonra ne islas olduysa, eğer o kamera o olayı çekmeseydi, o polisler mahkemeye de gitmezlerdi. Ama bir kere ortaya çıktığı için mahkemeye gitmişler. Mahkeme sonunda bu polisleri, beyaz renkli polisleri serbest bırakıyor ve suçsuz kabul ediyor. Ve ırka dayalı bir medeniyet olduğu için bunların medeniyeti, mahkeme kararını okumuşsunuz, gazetelere çıktı, ne diyor? Efendim, beyaz ırka mensup olan insanlar siyahları dövebilir diyor. Bu hak onlarda vardır diyor. Yani beyaz olmayı, renginin beyaz olmasını bir üstünlük olarak sayıyor. Felsefeye bak. Amerika çünkü bu zihniyetle kurulmuş bir ülke. Bu kafayla kurulmuş ve Kızılderililerin tamamını yok etmiş bir ülke. Sonra Afrika'dan gemiler dolusu siyahileri getirmişler bu Amerika'yı keşfedenler, Amerika'ya yerleşen Avrupalı bunlar, beyaz adamlar. Kendilerini üstün görüyorlar, kuvvetli görüyorlar, haklı görüyorlar. Kendilerine işçi lazım, amele lazım, köle lazım, efendim hayvanlarını otlatacak çoban lazım. Bu beyaz Avrupalılar, Amerika'ya yerleşen beyaz Avrupalılar, Afrika'dan gitmişler, gemiler dolusu siyahları Afrika'ya, Amerika'ya getirmişler. Haydi onları çalıştırmışlar, köle, köle, köle. Hani bir film yayınlamış vaktiyle ben tam takip edemedim. Kunte Kinte diye. Siyahlarla alakalı. Onları ezmişler, vurmuşlar, kırmışlar, dökmüşler, kanlarını heder etmişler. Adamlar biraz çalışmak istemediği zaman da bunları eroinle uyuşturmuşlar. Morfin, morfin, morfin, morfin vurmuşlar. Bu siyahları uyuşturmuşlar, hayvan gibi çalıştırmışlar. Hala o zihniyet var Amerika'da. Beyazlar siyahları dövebilir diyor. Ama propagandaya gelince Amerika dünyada insan haklarını savunan en birinci devletmiş. Öyle mi değilmiş Allah gösterdi. İnsan haklarını savunuyormuş. Dünya barışı için çalışıyormuş Amerika. Vay alçak Amerika. Kimi kandırıyorsun sen? Bak bir akşamda kemiklerin kırıldı senin. Medeniyetin sarsıldı. Sen daha kendi içinde siyah renkli insanlarla beyaz renkli insanların arasında bir barışı sağlayamamışsın. Alçak Amerika, sen nasıl dünya barışını sağlarsın? Sen kimi kandırıyorsun? Allah Celle Celaluhu bakın nasıl izah ediyor. Olaylar nasıl ispat ediyor. Kendi ülkesinde Amerika denen haydutlar ülkesi, kendi ülkesinde siyahlarla beyazlar arasında, kendi vatandaşları arasında barışı sağlayamayan Amerika, Soruyorum ey Müslümanlar, yeryüzünden, yeryüzünün tamamında barışı sağlayabilir mi, sağlayamaz mı? Vallahi sağlayamaz. Kendi ülkesinde bunu sağlayamamış ki dünyada bunu sağlasın. Bakın yani ispat bu işte. İspatı bu. Allah-u Teala bu olaylarla bize ışık tutuyor. Amerika'ya güvenmeyin diyor. Ben istersem siyah renkli insanlarla Amerika'yı bir gecede harabeye çevirebilirim diyor Allah. İbret veriyor yani. Ama kim anlatırsın? İnsanlarımız afyonlanmış gibi. Cumhurbaşkanından tutun, gece bekçisine kadar Amerika'ya adeta tılsımla yakalanmış gibi. Yakalanmış. Cumhurbaşkanından tutun en aşağıdaki adama kadar Amerika sevdalı herif ya. Sevdalı. Mecnun. Ama işte meydana çıktı. Bunlar insan bile değiller. İnsanı, anlayışları, insanı ne bir sebebi? Kur'an'ın mesajından mahrum adamlar. Demin dedim işte Kur'an'a, insanlığın bugün Kur'an'a olan ihtiyacı, kan kaybeden hastanın kaybettiği kana olan ihtiyacından daha önemlidir, daha öndedir. Bunun için diyoruz. Kur'an ne diyor? Şimdi konuya giriyoruz. Estağfirullah. Ya eyyühennas. Ayet böyle başlıyor. Ya eyyühennas. Ey bütün insanlar. Ey bütün insanlar deyince biliyorsunuz inananlar, inanmayanlar, siyahlar, beyazlar her türlü insan bu hitaba giriyor. Mutlak manada yani. Ey bütün insanlar dedin mi? Afrikalısı da dahil, Asyalısı da, Amerikalısı da, Avrupalısı da, beyazı da, siyahı da, kızılderilisi de, Japonu da, Hintlisi de hepsi bu ayetin hitabına dahil. Ey bütün insanlar! Ne var ya Rabbi? Ey Rabbim ne var? Dediğiniz zaman İnna halaknakum min zekerin ve ünsa. Biz azimüşşan diyor Hazreti Allah, sizi bir erkekle bir dişiden, yani bir kadınla bir erkekten yarattık. İnna halaknakum min zekerin ve ünsa. Bir erkek, bir kadın. Sizin aslınız, esasınız bu diyor. Bir kadınla bir erkek. Kadın dediği Havva validemiz, radıyallahu anha, erkek dediği kim? Adem aleyhissalatu vesselam. Bu kadar kolay. Sonra وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Bir kadınla bir erkekten yarattık sizi, sonra da sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık. Yani kavim, Fransızlar bir kavimdir, İngilizler bir kavimdir, Almanlar bir kavimdir, Yunanlılar bir kavim, Türkler bir kavim, Araplar bir kavim, Hintliler bir kavim, Japonlar bir kavim. Böyle insanları kavimlere ayıran, milletlere ayıran kimmiş? Hazreti Allah. Yani Afrika'yı Afrika olarak yaratan, Afrikalıyı da Afrikalı, Malezya, işte Nijerya, Zambiya, hani bu ülkelerde yaşayan insanları da siyah yaratan, zenci yaratan, şu ayeti kerimeden anlıyoruz ki Cenab-ı Hak, bütün dünya bir araya gelse bu hırkati değiştiremez. Kavimler yani ırklar ortadan kaldıramazsınız. Irk dediğimiz yani bir Türk ırkını, bir Alman ırkını, bir Arap ırkını, bir Rus ırkını dünyadan kaldıramazsınız. Bu kanunu koyan kimdir? Hazreti Allah'tır. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ. Sizi ırklara, kabilelere, aşiretlere ayıran biziz diyor Hazreti Allah. Bak Kur'an-ı Kerim ne kadar net anlatıyor hadiseyi. Binaenli elbet bir Türk ben Türk'üm diyecek. Elbet bir Arap ben Arap'ım diyecek. Bir İngiliz İngiliz'im diyecek. Bir kimsenin ben İngiliz'im demesi günah değil ki. Arabım demesi günah değil ki, Türküm demesi günah değil ki, Kürdüm demesi günah değil ki. Bunlar normal Allah'ın kanunları, Allah'ın yaratma nizamı böyle yani. Bir Japonum demesi bir adamın, bu hiçbir vebali günah olmayan, peki günah neresinde bunun? Biraz sonra gelecek, onu açıklayacağım. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا Sizleri ey insanlar bir kadınla bir erkekten yarattık, sonra da kabilelere, kavimlere, ırklara, milletlere ayırdık. Yapan yani bu işin faili Allah'tır. Hiçbir yerde aramayın. Bir Arap 100 sene uğraşsa Türk olamaz. Bir Türk de, Türk ırkından gelen bir adam da 100 sene uğraşsa Arap olamaz. Çünkü yaratılış nizamı böyle, değiştiremezsiniz. Bir İngiliz 100 sene uğraşsa, bir öbür milletten birisi gibi, Japon gibi olamaz. Bir Japon 100 sene uğraşsa İngiliz olamaz. Yani İngiliz haline, ırkına inkılap edemez. Böyle ilahi kanunlar konmuştur. Niçin ama? وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا İşte bu لِتَعَارَفُوا kelimesi pencereyi açıyor, oradan her şeyi seyrediyoruz. لِتَعَارَفُوا Tanışasınız, dayanışma, tanışma, dayanışma, buluşma, konuşma, anlaşma yapasınız diye. Böyle ayrı ayrı ırklara, ayrı ayrı milletlere sizi ayırdık. Tanışasınız ve dayanışasınız. Yeryüzünde birbirinizle tanışmak için, toplaşmak için, konuşmak için, anlaşmak için, uzlaşmak için, dayanışmak için bir vasıta olsun diye sizin hepinizi ey insanlar farklı farklı, renkli renkli, millet millet, ırk ırk, toplum toplum yarattık. Ne güzel ya Rabbi, şu ayet ne güzel açıklıyor. Yoksa beyaz ırk, siyah ırktan daha kuvvetlidir diye onlara saldırasınız, onları dövesiniz, onları vurasınız, onları öldüresiniz diye değil. Bakın ayet ne kadar sarıydır. Yoksa İngiliz Fransızlara, Fransız Araplara, Araplar Türklere savaş açsın, vursun, kırsın, ben senden üstünüm, sen benden üstünsün kavgasına düşesiniz diye değil. Nereden geliyor hadise? Yeryüzünü Cenab-ı Hak ortak yaratmıştır bütün insanlar için. Rastgele kirletemezsiniz, tahrip edemezsiniz, bozamazsınız. Her zaman söylüyorum yani havayı kirletmek suçtur. Çünkü hava bütün beşeriyetin, sade beşeriyet mi, bütün mahlukatın ortak nimetidir. Bende bir sigarayla alakalı bir Arap aliminin yazdığı bir kitap var. Risale-tü-Duhan diyor. Yani tütün kitabı, tütün sigara ile alakalı bir kitap yazmış. Sigara içen bir Müslümanın diyor hiçbir günahı olmasa. O pırıl pırıl adam. Hiçbir günahı yok ama bir de bir sigara içiyor yani. Bu durumda sigara içtiği mekanı, odayı, salonu, çevreyi kirleterek akciğerlerine temiz hava çeken insanların akciğerine duman göndermeye sebep olmaktan cehennemdir diyor. Ne hakkı, ne hakkı var kirletme etrafı? Sigara ihtiyaç mı? Yemek mi bu? Ne kullanıyorsun öyleyse? Tek kelime irade zayıflığıdır yani. Ahmaklıktır sigara içmek. İrade zafiyetidir. İradenizi kuvvetle akıldan bir şey bu. Kirletiyor çevreyi. Yani sen zannediyor musun sorumsuzsun sigara içenler sorumsuz mu? 50 metrekarelik bir salonda bir kişi sigara içsin oraya ölmüştür. Bazen bana gelenler oluyor. Benim kütüphanem oldukça geniş ve ferah biri. Bir kişi sigara içiyor. Vallahi o 50 metrekarelik salonda kütüphanede 3 gün o sigaranın kokusu gitmiyor. Yazık değil mi? Ne hakkın var bunu yapmaya senin bakayım? Bu dünya hepimizindir. Ne hakkın var tek başına kirletmeye? Sorumluluk mesela, Müslümanlar sorumlu insanlardır. Allah yeryüzünü beraber paylaşalım diye anlaşmak bir te'arifu ayette şu kelimeyi açıklamaya devam etsem emin olun 4 saat konuşmam lazım. Tam 4 saatlik bir te'arifu kelimesinin tefsiri. Çok geniş. Öyle rastgele dünyayı alacaksın, atacaksın. Yine Risaletül İsraf, İsraf'la alakalı bir Arap alimi yine bir küçük bir kitap yazmış, bende var o. Diyor ki bir Müslümanın yine hiçbir günahı olmasa, hiçbir vebali olmasa evinde, bugünkü evler biliyorsunuz apartman nizamıdır. Alt katta adam var, üst katta adam var. Mecbursunuz suyu beraber paylaşmaya. Dağda yaşayan bir adamın suyu paylaşma ihtiyacı yok. Akıp gidiyor, o da tek başına. Ama apartmanda 10 daire, 15 neyse böyle toplu yaşanan yerlerde suyu beraber paylaşmak zorundasınız. Ve bu sebeple diyor ki bir Müslümanın hiçbir günahı olmasa evinde, apartman dairesinde kullandığı suyun muslukları, hani muslukları açarak suyu kullanıyoruz. Musluk olmaz, suyu kullanamıyorsun evlerde. O musluğun diyor contası gevşemiş olmaktan dolayı sıkıştırdığı halde o suyu tutmuyor musluk, damla damla boşa akıyorsa o boşa akan damlalar yüzünden cehenneme gidecektir diyor. Vallahi böyle. Sen ne zannediyorsun dünyayı, hayatı? Keyfine göre kullanamazsın. Bizim neremiz gerçek Müslüman? Müslümanlar Allah aşkına. Bizim eşya tasarrufumuz felakettir. Tabiatı yanlış tasarruf ediyoruz. Eşyayı yanlış tasarruf ediyorsun. Suyu yanlış kullanıyorsun. Elektriği yanlış kullanıyorsun. Ömrünü yanlış kullanıyorsun. Kahvehanede geçirdiğin, boşuna geçirdiğin her dakikanın vallahi hesabını vereceksin. Ayetle sabit. Varın hesabınızı yapın bakayım. Kimmiş göreyim o baba yiğit öyle hesapsız gidecek. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَكَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا Sizi kavimlere, kabilelere, ırklara, milletlere ayırdık ki tanışasınız, anlaşasınız, yeryüzünde sulha, sükuna ulaşasınız, barış sağlayasınız. Hepiniz Adem ile Havva'nın çocuklarısınız diyor. Ne güzel bir neticeye Rabbimiz bağlamış insanların yaratılışını, yapısını. Ama bu hakikatten ve bu Allah'ın kitabından haberi olmayan kavimler yeryüzünü cehenneme çevirmişler. En başta İsrailoğulları geliyor. Yeryüzünde Allah'ın bu hükmünü ilk çiğneyen millet Yahudilerdir. Ey insanlar, sizi bir kadınla bir erkekten yarattık. Sonra milletlere ve kabilelere ayırdık ki tanışasınız, anlaşasınız, dayanışma yapasınız, sulh ve sükun içinde yeryüzünde yaşayasınız. Hükmünü ilk bozan millet İsrailoğullarıdır Kur'an-ı Kerim'e göre. Nasıl bozdular? Allah'ın gönderdiği, Hazreti Musa'ya gönderdiği Tevrat adında bir kitap var mı yok mu? Tevrat. Onu bozdular. Neredense gözünden gördün mü hoca? Kur'an-ı Kerim söylemese ben nereden bileceğim kardeş? Ben bütün haberlerimi Kur'an-ı Kerim'den alıyorum. Ne diyor Kur'an-ı Kerim? وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Şu Yahudilere dikkat edin diyor Kur'an. Aynen şu kelimeyle. وَالَّذ۪ينَ هَادُوا Şu Yahudiler var ya, يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَمْ مَوَاضِعِهِ Benim gönderdiğim Tevrat'ın içinden kelimeleri, ayetleri çıkarttılar, kendi kafalarından kelime soktular diyor. Bunu söyleyen Kur'an, söylemiyoruz. Yuharrifune, harrefe, yuharrifu tahrif, harf katmak demek yani harf, harf ilave etmek. Montaj yaptılar. Montaj. Parça kattılar oraya. Evvela bunu bozdular. Ne dediler? Yeryüzünde insan olarak sadece Yahudiler vardır. Yahudilerden başkaları insan değildir dediler. Vallahi şu andaki uydurma Tevrat'ın 16. maddesi. Bende bu Tevrat var. Satın aldım. Ahdi Atik diye geçiyor. Yani eski Tevrat. Tamamen uydurma. Onun 16. maddesini aynen okumuşum. Diyor ki, yeryüzünde diyor ancak insan olarak Yahudiler vardır. Yahudiden başkası insan değildir diyor. Bunu başa geçirmiş maddeyi. Vay kafir oğlu kafirler. Hele şu hale bak. Onun içindir ki yeryüzünde en ırkçı kavim Yahudilerdir. Hatta şimdi bile Yahudilerden hiçbirisine Allah-u Teala'nın alemlerin Rabbi olduğunu söyletemezsiniz. Hiçbir Yahudi Rabbül Alemin demiyor Allah'a. Biz ne diyoruz mesela? Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne demek? Alemlerin Rabbi. Yani bütün alemlerin Allah'ıdır Allah. Yahudi ne diyor? Tevrat'ta aynı yere okumuşum kendim. Ben okumadan bir şey söylemem burada. Ne diyor Yahudi? Allah diyor yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Başkasının Allah'ı olmaz diyor. Vallahi böyle. Allahu Rabbul Yahud. Allah yalnız Yahudilerin Allah'ıdır. Yahudiden başka insan yok ki Allah onun da Allah'ı olsun. İnanca bakın aynı Tevrat'ta geçiyor bu. Bundan dolayıdır ki şu andaki İsrail devletinin temel inancı bu uydurma Tevrat'tır. Yeryüzünde Tevrat'a dayalı tek devlet İsrail'dir. Yahudi olmayan milletlerin kanını emeceksin diyor vallahi Tevrat'ta madde var. Kanını emeceksin, parasını alacaksın, parasını çalacaksın, faiz alacaksın, faiz vermeyeceksin, Yahudi olmayanlara kız vermeyeceksin, kız almayacaksın diyor. Korkunç ırkçı bir millet. Siyonizm, ırkçılığın zirvesinde olan bir kafir felsefedir. Hatta Yahudi olanlar, Yahudi olmayanları öldürmeyi kendilerine tabii bir hak olarak kabul ediyorlar. Mesela bir Yahudi bir günde 100 kişiyi öldürse, Tevrat diyor ki hakkıdır ya, Yahudi en üstün insandır, başkalarını öldürmek onun hakkıdır, tırnak kesmek gibidir diyor. Öyle inanmışlar. Şimdi ben tırnağımı kessem bana bir şey diyebilir miyim? Tırnağımı kesiyorum, tırnak pistir. Yahudilere göre, Tevrat'a göre Yahudi olmayanları kesmek vebal değil, günah değil, serbest. Öyle inanmış. Kendisini üstün insan kabul ediyor. Böyle temele oturmuş yani. Irkçı. İslam dininde ırk günah değildir ama biliyorsun ırkçılık günahtır. Türk'ün Türk olması Allah'ın bir takdiridir. Kınayamasınız, alay edemesiniz, zencinin zenci olması, renginin siyah olması Allah'ın takdiri midir değil midir? Siyah bir adamı kınarsanız kafir olursunuz. Çünkü Allah'ın takdirini inkar etmiş olursunuz. Görüyor musunuz? İslam'ın itikadına bakın. Ne hakkı var kınamaya? Sen takdiri kınıyorsun bilmeden. Bak cehalet nereye gidiyor? Kürt'ü, Kürt olduğu için kınamak mümkün değil. Çünkü bir kimsenin Kürt olması, Türk olması, Arap olması kendi elinde değil. Kimin elindedir? Allah'ın elindedir. Sen kimi kınıyorsun be? İslam itikadı bu işte. İslam itikadı. Irkçılık felakettir, faca. Yeryüzünü cehenneme çevir. Bakın yani İsrail'in şu zihniyetinden dolayı dünyada sulh, sükun diye bir şey kalmış mıdır? Üstün ırk anlayışı veya inanışı korkunç bir olaydır. En başta İsrail geliyor. Ondan sonra ansiklopedileri de iki gündür inceliyorum bu konuyu araştırıyorum. Daha eskiden malumatımız var ama bakalım daha yeni gelişmeler var mı diye de araştırıyorum. Ondan sonra Almanya'da bir adam çıkmış vaktiyle, bir filozof. Filozof demek kafasıyla, kendi kafasıyla konuşan, kendi kafasıyla fikirler üreten adam demek. Yani bir peygambere falan bağlı değil, filozof. Bu filozof Alman bir adam, Alman asıllı. İsmi de Nietzsche. Nietzsche diyorlar. Tanımayan yok, kitaplarda geçiyor. O kafasından bir fikir ortaya atmış, kendi havasından, kafasından. Übermen diye bir kelime, Übermen. Üstün insan. Üstün insan. Diyor ki, insanlık içinde ortalama insanlardan başka daha yüksek bir insan bulunması lazım. Yani insanlar eşit olmaz diyor ya, insanlar eşit olur mu diyor. Herifin kafası almıyor. İnsanlar eşit olmaz. İlla içlerinde bir tane üstün insan olacak. Bunun adına Almanca Übermen, üstün insan kelimesini koymuş. Maymuna göre insanlar neyse diyor, maymuna göre insanlar neyse, insanlara göre üstün insan da odur diyor. Bir üst insan lazım. Bu fikir işlemiş, Almanya işlemiş, sonunda yeryüzünün en üstün insanları beyaz ırka mensup olanlardır. Beyaz ırka mensup olanların da en üstünleri Alman olanlardır. Almanlar da yeryüzünün en üstün devletidir. O devletin başındaki Hitler de en büyük ilahtır demişler. Hitler çıktı ya. Ve arkasından aynen kendileri gibi düşünen Yahudilerle kapışmışlar Almanya'da. Hitler biliyorsunuz Yahudilerle dünyada amansız savaşmış bir adamın adını biliyorsunuz, Hitler. Adolf Hitler, Führer diye geçiyor. Felsefeleri çatışmış heriflerin. Alman filozofu Nietzsche'ye göre insanların içinde en üstün insan beyaz renkli olanlardır. Bakın. Zavallılar, zavallılar, Kur'ansız insanlar. Beyaz insanların içinde de en üstün insan Cermenlerdir, yani Almanlardır diyor. Bakın. Bunu kafasına tak, Alman milletinin çocuklarına, beynine sokmuş bunu adam ya o zaman. O böyle okumuşlar. Böyle biliyorlar. Arkasından aynen kendileri gibi düşünen, ırkçı olan Yahudilerle Hitler bir kapışmış. Bir rivayete göre, ben pek inanmıyorum bu rivayete de, 6 milyon Yahudi'yi kesmiş, fırınlarda yakmış diyorlar. Çünkü o da zalim, o da zalim. O da kafir, o da kafir. Üstün insana inanıyorlar. Yani illa üstün olacak. Bu üstünlüğü kim verdi? Allah vermediyse sen nereden aldın? Ne hakkın var üstünlük iddiasına? Ayet-i Kerime'de o da var şimdi, gelecek o da. Demek ki Kur'ansız beşeriyet kafasını taştan taşa vuruyor. Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselamın risaletine, peygamberliğine, davetine ulaşamayan insanlar kafasını taştan taşa vuruyor. Eğer Amerika kıtasına İslam ulaşsaydı ve Amerikalılar Müslüman olsaydı, vallahi beyaz ve siyah kavgası olmayacaktı. Almanya Müslüman olsaydı Hitler döneminde, kimsenin burnu kanamayacaktı. Birinci Cihan Savaşı olmayacaktı. Mümkün değil. Sulh içinde beşeriyet yaşayacaktı. Ama netice tabii, Allah'ın kitabından uzak yaşamanın, sonra İtalya'ya sıçradı bu. İtalyan milletine bulaştı bu. Üstün ırk anlayışı, işi. Orada da zalim kişiler türedi. İtalyanlar insan inim inim inletti, kesmedin insan bırakmadı. Ve böyle daha yayılmış durumlar oluyor. ve bütün fitnelerin, fesatların, ihtilallerin, savaşların, kavgaların temelinde ırkçı zihniyet yapıyor. Birisi kendi ırkını ileriye sürdü mü, onu üstün görmeye, onu büyük görmeye başladı mı, öbürünün damarına basmış oluyor, ben de öyleyim ulan diyor. Sen üstünsen ben de üstünüm diyor. Ki bunlar tabii yanlış şeyler. Dünya sulhünü yok eden şeyler. Barışı öldürürsünüz, bir şey kalmaz. Bir de ki vaktiyle Cumhuriyet döneminde böyle saçma, böyle Kur'an'a aykırı, Hazreti Muhammed'e aykırı sözler söylenmiş, hala söyleniyor. Hani bir ırkı met edeceğim diye bütün insanlığı mat etmeye hakkın yok ki senin. Ne demiş mesela? Bir Türk dünyaya bedeldir. Bak, bir Türk dünyaya bedel. Ya ne mutlu Türk'üm diyene. Ya ne mutlu Müslümanım diyene desene be hayvan. Irkın ileri sürüyorsun. O zaman da ben de Kürt'üm ulan diyor adam. Mutluluk bana da lazım. Sana mı olacak? Haydi kavga doğuda, güneydoğuda. Irkçılıktır. Bizi bu hale getiren budur. Bir Müslüman dünyaya bedeldir dese var ya, kimsenin, herkes Müslüman olacak. Ki bugün bunlar palavra bunlar. Bir Türk dünyaya bedel. Azerbaycan'da öldürülen, kanları akan, karınları parçalanan kadın ve erkekler Türk mü değil mi? Hadi koruyun bakayım etikseniz. Bir Türk dünyaya bedelmiş. Niye gidemiyorsun? Sığır. Niye asker gönderemiyorsun Azerbaycan'a? Koru bakayım Türkleri. Türkçülükmüş. Ne Türkçülüğü bu? Hani Türkçü. Hadi kurtar bakayım bir avuç Ermeni katliam yapıyor. Erkeksen, Türksen, Türkçüysen. Türklerimize Türkçülüğüne. Yapılan olmaz. İslamsız bir adım gidemezsiniz. Vallahi şu Türkiye'nin tekrar kurtuluşu, barışı, sükuneti, sulhu ancak İslam'la olabilir. Eğer dünya Türklerini birleştirmek istiyorsanız yine İslam'la buna muvaffak olabileceksiniz. Başka türlü olmaz. Ve şimdi bu fırsat doğmuştur. Vallahi diyorum 500 senede ele geçmeyen fırsat şimdi geçmiştir. Bir İslam'ı ortaya koyup da gelin ya şu Allah'ın kitabı varken kitap aramayın be diyebilseler ne Kırgızistan kalacak, ne Kazakistan kalacak, ne Tacikistan kalacak, ne Türkmenistan, ne Tataristan, hepsi birleşip hepsi birden innemel müminune ihvetün, bütün müminler kardeştir diyerek bir anda Asya'da ve Türkiye'de dahil olmak üzere, belki başa geçmek üzere 250 milyon Türk birleşip tek İslam devleti olacak. Bu fırsat doğmuş, şu an hazır yani. Ama başımızda İslam devleti yok. Başımızda İslam hükümeti yok. Vallahi böyledir yani. Amerika'ya bakmadan herif kıblesini bulamıyor. Amerika'ya bakmadan yönünü tayin edemiyor herif ya. Bunlar lider mider olamaz. 250 milyon Türk dünyada ya. Bu fırsat ele çıldıracağım vallahi. Uykusuz yatıyorum kaç gecedir yani. Laiklik diye bir şey uydurmuşlar. Ne olduğu belli değil. Onu götürmeye çalışıyor Azerbaycan'a. Sen laiklikle 70 senedir laiklikle yönetiliyorsun. Neye benzemişsin ki onlar neye benzeyecek? Laiklik de yok Türkiye'de. Vallahi yok, yeminle söylüyorum. Bakın en son çıkan kararı biliyorsunuz. Kurban Müslümanlar kestikleri kurbanların derilerini Türk Hava Kurumu'na vermeye mecbur edildiler. Yakalanırsa derisini götürüp de bir Kur'an kursuna verirken yakalanırsa hapis cezası geliyor şimdi. Lan sen ne karışıyorsun benim derime ya, bu ibadet. Hani sen laiktin. Başına çalınsın laikliğin senin. Böyle laiklik olur mu? Müslümanlar kurban kesiyor. Derisini ister ata ister verirsen. Ne karışıyorsun sen ya? Ama işte bütün mesele Müslümanlar uyuyor, Müslümanlar uyuşmuş, Müslümanlar buruşmuş, Müslümanlar kırışmış, Müslümanlar pısmış, sönmüş, sinmiş ya. Felaket burada. Ne ses çıkaran var, ne yürüyüş yapan var, ne miting tertipleyen var, insan hakları. Hiç yok. Adam resmen diyor, kestiğin kurbanın derisini devlet kurumu olan Türk Hava Kurumu'na vereceksin. Ya sen baskı yapamazsan layık demezsin ya. Layıklığa aykırı bu. Ama işine geldiği gibi oynuyor. Orası layıklık, burası layıklık değil. Bu böyle şey olmaz. İsteyen istediği gibi keser kurbanını, derisini isterse her yere verebilir. Ne zorluyorsun, ne karın koyuyorsun ya. Ne yönetmeliği bu. Resmi gazetede yayınlamışlar. İsteyen başını açar, tamam ama isteyen başını örtmelidir. Niye benim başını örten kızımı okuldan çıkarıyorsun? Hayır. Ne renkliği bu? Neresi renklik bunun yani? Yani Türkiye'de ne İslam var, ne layıklık, hiç de yok yani hakkıyla. Bir grup eziyor bir grubu yani insan hakları açısından bakarsanız felaketin içerisindeyiz. İnsan, eğer Türkiye'de üniversiteye giren kızlarımız istedikleri gibi örtünemiyor, başlarını örtemiyorsa yemini ile ifade edeyim Türkiye'de insan hakları yoktur. Olduğunu söyleyene de soytarıdır, maskaradır. Açık konuşmak lazım. Ama işte Müslümanların sessizliği, Müslümanların hissizliği, Müslümanların tepkisiz olması heriflere cesaret veriyor. Birleşilirse bu işler hiçbirisi olamaz. Ufacık bir tepkiyle karşılaşsalar bu yönetmelik geldiği gibi geri gider. Ama bu olmayınca adamlar cesaret üstüne cesaret, madde üstüne madde devam ediyor. Sessiz olan milletten kim korkar? Geçen cuma dedim mezar taşına dönmüşüz. Mezar taşına gidersin, sopayla vurursun, kıpırdamaz. Hey dersin ses yok, vurur. Öyle bir hale gelmişiz. Ama elin gavuru görüyorsunuz devamlı birleşiyor. Devamlı kurumlaşıyor, devamlı örgütleniyor, devamlı kuvvetleniyor, devamlı şirketleşiyor. Geçen cuma dedim Amerika'nın bugün göstermelik de olsa bir kuvveti varsa, Amerika'da göstermelik bir kuvvet de varsa, bu kuvvet şuradan veya buradan değil, birleşmiş olmaktan dolayıdır. Amerika'nın adı nedir? Amerika Birleşik Devletleri. Bak, birleşmiş herif. Birleşmiş. Yani birleşmişler, bir kuvvet olmuşlar, şimdi dünyayı yiyorlar, dünyayı sömürüyorlar. Bu kuvvet nereden geliyor onlara? Birleşmekten. Sen ey Müslüman devamlı ayrılıyorsun. Kafir birleşiyor, Müslümanlar ayrılıyor. Tam zıddınayız. Avrupa şimdi kuvvetlendi niye? Bir tek sebebi var. Avrupa ne yaptı şimdi? Birleşti. Avrupa Birleşik Devletleri oldu şimdi Avrupa'da da biliyorsunuz. Ortak pazar dediler. Şimdi siyasi bütünleşmeye gidiyorlar. Avrupa tek devlet oluyor. Parası tek, parlamentosu tek, hükümeti tek, tek devlet Avrupa. Daha kimse karşısına çıkamaz bu adamların. Niye? Birleştiler çünkü. Demek birleşmek lazım. Elin gavuru birleşiyor. Bizim Müslümanlara bakın. Kazakistan'ı ayrı yapmışlar. Efendim Türkmenistan'ı ayırmışlar. Avuç avuç, parça parça. Nasıl bir ekmeği yemek için adam bıçağıyla diler diler, dilim dilim yapar. Türkleri parçalamışlar. Türkmenistan orada ayrı boğuşuyor. Kırgızistan ayrı boğuşuyor. Tacikistan ayrı boğuşuyor. Azerbaycan ayrı boğuşuyor. Vay vay vay. Parça parça etmişler. Hileyi görüyor musunuz? Elin yavuru birleşiyor. Bizim Müslümanlarımız her gün bir parçaya bölünüyor. Zaten onlar da bunu istiyorlar. 12 Eylül askeri hareketini yapan generallerden generallerin başındaki zat hareketten kısa bir zaman sonra Milli Güvenlik Kurulu'nu topluyor. Ne var ne yok bir görüşme. Bakın bakalım diyor şu Türkiye'deki Müslümanlar dinci hani dinci diyorlar ya Müslümanlara dini isteyenler, dinin hakimiyetini isteyenlere dinci diyorlar. Bir de şimdi buna bir kelime daha uydurmuşlar. Aşırı dinci. Hiç unutmam bir gün Güvenlik Mahkemesi'ne tabii bir zaman devamlı gidip gelen bir kişi olarak adeta oranın abonesiydim. Güvenlik Mahkemesi'nin abonesi. kapıdan içeri girerken kimlik vermeden, yakasına bir kimlik kartı, ziyaretçi kartı asmadan kuş uçmaz, girmezdi. Bana öyle alışmışlardı ki vallahi bana kart takmıyorlardı. Oranın adamı gibi. O hoca yine mi geldin? Geldim. Ben buraya gelmiyorum, siz çağırıyorsunuz beyefendi. 46 mahkemeden çıktım. 46 yaşımı geçtim, 46 mahkemeyi açtım. Sebep laiklik, bela. Bu bela maddesinden kaynaklanıyor. Alışmışlardı yani baş savcısından kapıcısına kadar hocam hoş geldin diyelim hale geldi öyle. Oranın ailesinden olmuştuk. Yüzbaşı vardı Allah selamet için binbaş olmuş gitmiş. O da biraz alışmıştı bana. Bir gün yine ifademi alıyor. Dedi ki hoca dedi bir yazı geldi senin hakkında. Sana dedi aşırı dinci diyorlar dedi yahu. Ne demek bu dedi. Aşırı dinci. Dedim ki vallahi yüzbaşım. Bilemiyorum ben de yeni duydum filan dedim. Böyle bir kelime olmaz. İftiradır, yalandır böyle şey yok. Dinci neyse olur ama aşırı. Aşırı dinci olmaz. Ne demek aşırı? Fazla demek yani. İlave etmişsin aşırı. Dedim ki hayır buna imkan yok. Zira bakın dedim siz de zaten biliyorsunuz ki İslam'ın şartı beştir. İslam'ın şartı beş yani. Ben bunu dedim yediye çıkartmamışım, sekiz yapmamışım. Ben de beştir diyorum. Neresi aşırı bunun ya? İmanın şartı dedim bak altıdır. Siz de biliyorsunuz. Amentü billahi ve melek. İmanın şartı altıdır. Ben bunu 8, 9, 10 yapmamışım. Ben de 6 diyorum. Neresi aşırı bunun? Namazın dedim bak farzı dedim 12'dir yani. Bütün kitaplar yazar. Ben 24'e çıkartmamışım. Ne haddime. Abdestin farzı 4'tür. 8 mi dedik ya? 4'tür diyoruz. Dedi adam düş dedik hocam doğrusun dedi ya. Bu namussuzlar dedi. Yani ne olsa istiyorlar ki dedi tamamen tahribe. Adam işin anlatınca farkına bak. Aşırı diye şey yok. Biz dinin tamamını istiyoruz yani. Onlar ne diyor? Dinin ibadetle olan kısımlarını alalım, dünya ile ilgili hükümlerini almayalım diyorlar. Biz diyoruz ki bu düşünce insanı kafir yapar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bir kısmını alıp bir kısmını atmak ne? İnsanı ne yapar? Kafir yapar. Şimdi Müslüman, âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi yani kitapları tasdik ediyorsun ya, en son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i tasdik ediyorum derken ne diyorsun? 6666 ayetin tamamının altına imza koyuyorsun. Namaz ile ilgili ayetleri alalım da faiz ile ilgili ayetleri almayalım dedin mi kafir olursun. Bak mesela bu makale bu. Ha işte bunu kınamak için efendim Kur'an'ın tamamını hayatımıza hakim kılalım diyenleri kötülemek için bir kelime bulmuşlar. O kelime nedir? Aşırı dinci. Bak gördün mü? Ne zalimdir bunlar. Bu kelimelerin araştırın peşine düşün. Sonunda bir Yahudi ile karşı karşıya geleceksiniz. Onlar bu lafları, bu kelimeleri, sloganları hazırlıyorlar. Korkunç bir şey. Araplara bakın. Libya orada ayrı çırpılıyor, Mısır orada ayrı geberiyor. Mısır perişan. Amerika'ya bağlamış kaderini gidiyor haşa. Pakistan orada çırpınıyor, Ürdün orada. Efendim işte. Kuveyt zavallı, tuvalet küvetine dönmüş. Terme perişan orada. Birleşik Araplar diyorlar tamamen maskara. Katar, Bahreyn, Umman, Mumman, karma karışık şeyler. Parçalanmışlar, bölünmüşler. Biri İngiliz'e bağlı, biri Amerika'ya bağlı. Biri Fransız'a bağlı. Hiçbirisi Allah'a bağlı değil. Tabii eziliyorlar. Bak kafirler de birleşse Allah onların kafir olmasına bakmıyor, kuvvet veriyor. Müslümanlar ayrılsa Müslüman olmana bakmıyor, onları zayıflatıyor Cenab-ı Hak. Çünkü kanuna uymuyorsunuz. Birleşen kuvvetler bu kanundur. Bir küçük nohut büyüklüğünde bir taşı bir evin camına atsanız camı kırmaz. Nohut bir kadar, nohut kadar bir taş attın çıt camı kırmadı. Ama 20 tane nohut büyüklüğünde bir taşı bir araya getirip birleştirip bir çaputun içine bağlayıp top yapıp da böyle topaçla bir cama atsanız ne yapar? Camı kırar. Bak kuvvet oluyor. Çakıl taşları birleşiyor kuvvet oluyor da Müslümanlar niye birleşmiyor bakayım? Niye birleşmiyor? En büyük problemimiz şimdi budur. Amerika adeta kartondan bir aslan gibi görünüyor. Kartondan aslan. Üflese düşecek. Ama düşüremiyoruz çünkü üfürüklerimiz beraber gelmiyor. Biri buradan, buradan hep bir müşteri bir üfürse yıkılacak adamdır. Kartondan aslan yani. Yereli, heybetli, görünüşte aslan görünüyor. İşte parmağını bak delilere gerek. O kadar zayıflamış. Eroinle zayıflamış. Uyuşturucuyla zayıflamış. Zencileri ezmiş, zayıflamış. Ey biz hastalığı çıktı, fuhuş hastalığı. Zayıflamış. Ama Müslümanlar birleşemiyor ki devirsinler. İşte aziz kardeşlerim, üstün insan, üstün ırk anlayışı kafir milletlerde dünyayı barıştan mahrum etti. Bakın şimdi Sırplar çıkmış Balkanlarda, Yugoslavya çöktü ya, Yugoslavya komünizmi. Orada şimdi en çok sayıda ve silahlı ve ordusu bulunan Sırp kafirleri var. Sırplar diyorlar. Şimdi hayalinde Balkanların en üstün insanı benim diyor Sırplar. En üstün insan, Balkanların sahibi benim diyor. Yok biz de senin gibi bir milletiz, devletiz, biz de bağımsızlığımızı ilan edeceğiz diyen Bosna Hersek'i bakın bir haftadır katliam yapıyor. Türkiye seyirci, Araplar seyirci, Müslümanlar seyirci, kafirler zaten zevk içinde seyrediyorlar. Çünkü akan kan Müslümanların kanı. Makedonya, ben de bağımsızlığımı ilan edeceğim diyor. Yok diyor Sırplar. Üstün insan bu. Balkanların en büyük adamları biziz. Sizi biz idare edeceğiz. Siz idare, siz kendinizi idare edemezsiniz. Ben size hakim olacağım diyor. Kavgaya bak. Irk kavgası. Ya Balkanlarda barış yok. Asya'da barış yok. Amerika'da barış yok. Avrupa'da barış yok. Olmaz. Çünkü felsefe batıl. Temel verma. Kardeşlerim kapıda çok insan kardeşimiz kaldı, ayakta kaldı. Şöyle biraz sıklaşalım. Rica edeyim. Şöyle gerekirse kalkalım icap ederse biraz boşlukları doldurmak için şöyle. Yerleşmeyi biraz daha sıklaştıralım da daha bir şey ezan okunuyor. Keseceğim zaten uzatmayacağım. İyice boşlukları dolduralım. Yani önde en ufak bir boşluk kalmasın ki geriden gelenler var mı yok mu diye bakmasınlar. Evet, aziz müminler, değerli kardeşlerim. Demek ki ayet-i kerimeyi de tamamlamaya çalışayım. Sizi bir kadınla bir erkekten yarattık diyen Rabbimiz, sonra bu insanları milletlere, kavimlere, kabilelere ayırdığını ve bunun sebebinin anlaşmak, barışmak, birleşmek, neyse uzlaşmak, dayanışmak için olduğunu beyan ettikten sonra ayetin devamında şu var. İnne ekremeküm indallahi etkâküm. Sadakallahu azim. Allah katında peki en üstün olmak nedir? Allah katında. İnsanlar arasında değil, Allah katında, Allah'a göre en üstün insan kim acaba? En zengin adamlar mı? Haşa. Böyle şey olmaz. Amerika'da şimdi en üstün insan kimdir diye sorunca, kasasında en fazla dolar bulunan adamdır diyorlarmış. Bir kimsenin kasasında en çok dolar kimdeyse, en büyük adam oymuş. Allah bunu kabul etmiyor. İslam bunu kabul etmiyor. Dolara göre. Kimin doları fazlaysa, doları fazla olan, doları az olandan daha şerefli kabul ediyor. Deniz de olsa. Bakın, maddeye bağlamışlar üstünlüğü. Paraya bağlamışlar üstünlüğü. Servete bağlamışlar üstünlüğü. Bu yok İslam. Ve maalesef biz de bu hale geldik şimdi. Aynı ahlaksız medeniyet, kafir medeniyet şimdi Türkiye'ye de sirayet etmeye başladı. Burada da şimdi zengin oldun mu tamam mahkemelerde serbestsin, efendim yargı organları dokunamaz sana, şunlar dokunamaz, zengin ya herif. Var mı İslam'da böyle bir şey? Ama işte aşılandı. Cenab-ı Hak da bizi alçalttı. Farkındaysanız eski hayatımız, o İslam'ı yaşadığımız devir ve dönemlerdeki haşmetimiz, heybetimiz var mı? Paramızın bile kıymeti kalmadı. Görüyorsunuz hele şu günlerde korkunç şekilde dolar dedikleri, Amerikan yuları diyorum ben. Amerikan doları değil, Amerikan yuları. Kalkmış götürüyor insanlar. Ve artık koskoca 60 milyonluk Müslüman Türkiye parasının şerefini şerefsiz Amerika'nın dolarıyla korumak zorunda kaldı. Şimdi hacılarımız da, hocalarımız da, hacılarımız diyorum, hepimiz hacca gitmek için para yatırdık bazı yerlere. Ne olarak yatırdık söyler misiniz? Dolar olarak. Kafirin parasıyla hacca gidiyorsun. Türk parası geçmiyor. Bakın ne hale gelmişiz. Bu ayıp alem İslam'a yeter. Artar bile. Hiçbir şey aramayın daha. Alem-i İslam için hiçbir ayıp aramayın. Amerikan dolarına, Amerikan yularına dolaştığımız için yeter bu ayıp bize. Evinizi sattınız, 3-5 kuruş para aldınız. Enflasyon var, para değer kaybediyor diye bir gece bile o Türk parasını elinizde bulunduramıyor. Götürüp neye yatırıyorsunuz? Dolara veya marka. Yani gavurun parasıyla paranızı korumaya çalışıyorsunuz. Farkında mısınız hacı efendiler? Bizi bu hale getirdiler. İşte gele gele cumhuriyeti kuranlar ve bizi buraya kadar getirenler getirdiler paramızı Amerikan dolarının yuları altına soktular. Gördünüz yani bunun şakası yok. O gün Karaköy'de bir Kur'an kursu için bir alet aradık. Dediler Karaköy'de bulunur bu. Gittik. Kaç yere girdiyse ne kadar bunun fiyatı kardeşim diye soruyoruz. Efendim diyor 1200 mark. Bu ne kadar? Bu diyor 5000 mark. Ya burası Türkiye. Türk parası yok mu? Burada geçmez diyelim. Karaköy'de. Necati Bey Caddesi'nde. Türk parası geçmiyor. Adeta Amerika 57 eyalet diyorlar ya, 57 eyalet birleşmiş. Galiba bu girişte Türkiye 58. eyalet olacak. Olmuş zaten. Cumhurbaşkanı orada, paramız orada, müdürümüz orada, mevzu orada, maşallah. Amerikan olduk. Daha niye Müslüman Türkiye diyorsunuz? Dünyada acınacak halimiz var Müslümanlar. Müslümanların halinden daha kötü bir hal görmüyorum ben dünyada. En çok kanı akanlar Müslümanlar, en çok hakları çiğnenenler Müslümanlar, hacca giderken bile Amerikan parasıyla giden Müslümanlar, zillete uğramış Müslümanlar, hakarete uğramış Müslümanlar, en acınacak insanlar Müslümanlar. Öyle miydik biz? Nelerle uğraşıyoruz? O halde aziz kardeşlerim, değerli müminler, mevzumun sonunda çok güzel bir konu daha, bu konuyla alakalı üstün insan konusunun devamında tasavvuf vardı. Evliya, İslam akaidinde, İslam itikadında veli veya evliya diye bir kelime var mı yok mu? Evliya. Ela inne evliya Allahi la havfun aleyhim ve la hum yahzenun ayetiyle Rabbimizin Kur'an'da sigorta altına aldığı evliya meselesi var. Ne demek? Keramet ne demek? Veya sünnete bağlılık ne demek? Evliya kimdir? Bu konuyu da bu üstün insan felsefesinin nihayetinde hak olarak anlatmak istiyordum. Ezan-ı Muhammedi okundu. Uzatırsam en aşağı bir saatinizi almış olurum. Onu da Allah nasip ederse haftaya yine burada inşallah devam edeyim o konuya. İnşallah. Hepiniz beraber gelin. İnşallah kardeşlerim, ehli tarik olan erbab-ı tasavvuf kardeşlerim, sofu kardeşlerim, mürit kardeşlerim, kardeşlerim hepimiz elhamdülillah hangi kanalda, hangi tarikatta, hangi cemaatte, hangi heyette olursak olalım değişmeyen bir sıfatımız var. Nedir? İnnemel müminune ihvetim. Hepimiz kardeşiz. Evet, Kadiri ile Nakşi arasında bir ayrılık olabilir mi, olamaz mı? Vallahi olamaz. Kardeş, o da kardeş. Çünkü Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de innemel kadiriyune ihvetün demiyor ki, kadiriler kardeştir deseydi can mıydık o zaman? İnnemel kadiriyune ihvetün. İnnemen nakşibendiyune ihvetün. Nakşibendiler kardeştir deseydi kadiriler cehenneme giderdi. Böyle bir şey demiyor Allah. Ne diyor? İnnemel müminune. Bak bir kelime. Ne güzel bizi bağlamış Allah bir ipe, görüyor musunuz? Ne güzel. Bunu bölemeyiz, başarayamayız. Haftaya konuya devam etmek üzere inşallah toplaşalım ve yine her zaman söylediğimiz gibi, söylemeyi zaruri saydığımız gibi, aziz ve temiz kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Camimizi işte görüyorsunuz, adamlar vallahi çırpınıyor. Bir dernek başkanı bir kardeşimiz var, adeta divaneye dönmüş adam ya, bitmiyor diye ağlıyor adam burada. Bak kubbeye gelmişler, şimdi kubbe, ne yapalım? Kubbenin betonu dökülecek, 500 torba çimento için adam gitmedik yer bırakmamış. Ne yapalım? Devlet bir torba çimento vermiyor. Laiklik varmış. Başına çalışsın devletin laiklik. Camilere kuruş vermiyor. Cemaat-i Müslümini çekin aradan, bütün Kur'an kurslarımız batar. Bütün camilerimiz yatar. Sizden başka hazinemiz, kaynağımız, kaymağımız yoktur. Çıkarken şöyle iyi bir yardım edin de şu kubbenin çimentosunu sağlasınlar kardeşler.